Teraz jeszcze taniej. Tylko do środy. Schab wieprzowy bez kości tylko 10,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Tu program trzeci, minęła godzina 15, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Na początek serwis Anna Kowalik-Brancati. Co najmniej 100 miliardów złotych trafi do firm, rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Specjalne godziny dla seniorów nie tylko w sklepach, wprowadza je również Poczta Polska. W serwisie też wspomnienie Andrzeja Adamiaka, lider zespołu Rezerwat, zmarł w wieku 60 lat. Rząd zwiększa pomoc dla przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. Pakiet ma się nazywać tarcza finansowa dla firm. Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego na ten temat. A śledzi ją Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak będzie wyglądać pomoc państwa? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że takiego kryzysu jak obecny nikt sobie nie wyobrażał. Zamrożona została bowiem połowa gospodarki. Rząd chce zatem pomóc firmom, by uniknąć zwolnień. Będą to bezzwrotne subwencje głównie dla mikro, małych i średnich firm. Dla tych najmniejszych firm górny pułap subwencji wynosi 300 tysięcy złotych dla mikro. Dla małych i średnich ten pułap to około 4 miliony złotych. Co bardzo istotne, żelazną zasadą naszego programu jest to, że nawet 75% tej subwencji będzie mogło być środkami bezzwrotnymi. Warunkiem otrzymania pomocy jest zasada: utrzymujesz działalność i nie zwalniasz pracowników. Premier zapewnił, że skorzystanie z tarczy finansowej dla firm nie będzie wymagało od przedsiębiorców wielu formalności. Nie ma stosów zaświadczeń, oświadczeń, papierków, papierologii, dokumentów, ale będzie oświadczenie, wszystko będzie się działo online. Łącznie do firm zostanie skierowanych co najmniej 100 miliardów złotych. 25 miliardów trafi do dużych podmiotów, ale pod warunkiem, że płacą podatki w Polsce i nie uciekają do rajów podatkowych. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. A więcej o tarczy finansowej dla firm nie tylko w naszych serwisach, ale także w programie BWP o 18.30 w Trójce. Sejm po drugim czytaniu skierował rządowy projekt rozszerzający wcześniejszą tarczę antykryzysową do Sejmowej Komisji Finansów. Podczas obrad zgłoszono wiele poprawek. Dyskusji o nowych rozwiązaniach wspierających firmy i pracowników przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, na co zwracali uwagę posłowie? Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Henryk Kowalczyk poinformował, że projektem bazowym, nad którym pracują teraz posłowie, jest ten rządowy, do którego dołączono kilka rozwiązań z projektu poselskiego. Dotyczą one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń. Te organizacje również mają być objęte wsparciem państwa. Dariusz Rosati z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom, w głównej mierze jest zbiorem przepisów czysto proceduralnych. Dotyczących trybu komunikowania się, postępowań. Natomiast jeśli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców, pomoc dla pracowników, pomoc dla gospodarki, to można na palcach jednej ręki policzyć zapisy, które przynoszą ulgę finansową, ekonomiczną, gospodarce. Z kolei Henryk Kowalczyk, zabierając głos w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że zainteresowanie tarczą antykryzysową ze strony firm jest ogromne. Stwierdził, że rząd stara się w jak największym stopniu złagodzić gospodarcze skutki pandemii. Poziom pomocy rzędu 10% PKB jest naprawdę poziomem bardzo istotnym i choć oczywiście poprawki opozycji opiewały na znacznie większe kwoty i na szerszy zakres, to jednak w poczuciu odpowiedzialności to jest ta ustawa, która daje realną pomoc przedsiębiorcom, równocześnie zapewniając stabilność finansów państwa. W Sejmie trwa teraz przerwa. Izba ma wznowić obrady o 20. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Poczta Polska wprowadza specjalne godziny, w których tylko seniorzy, osoby, które skończyły 65 lat, mogą korzystać z usług pocztowych. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo osób starszych, które są najbardziej narażone na powikłania związane z zarażeniem się koronawirusem, mówi rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 zapraszamy do placówek pocztowych wyłącznie seniorów, czyli osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Wprowadziliśmy takie godziny w trosce o naszych klientów. Oczywiście seniorzy mogą też odwiedzać placówki pocztowe o innej porze. Natomiast w sobotę placówki, te, które są czynne, będą obsługiwały wszystkich klientów

Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 10 minut po godzinie 15. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. A co dziś do 19? Pielęgniarki proponują wyznaczenie godzin lub kas w sklepach dla pracowników służby zdrowia. Jeżeli tylko można w jakikolwiek sposób pomóc pracownikom służby zdrowia, czy to będzie puszczenie w kolejce w sklepie, czy przepuszczenie do apteki, jak najbardziej. Ja mogę stać w kolejce godzinę, nie ma problemu. Za kilka minut połączymy się z Londynem. Nasz reporter opowie o aktualnej sytuacji w Wielkiej Brytanii. Przed 16 Waszyngton i Marek Wałkuski. Tuż po 16 relacja z Brukseli o planowanej pomocy, którą przygotowuje Komisja Europejska. Po 16.20 raport dotyczący kontroli policyjnych i tego, jak przestrzegamy zaleceń. Jesteśmy na ulicach miasta, patrolujemy pieszo. Te patrole są wspólnie z żołnierzami. Jesteśmy na placach zabaw, na terenach zielonych, jak również patrolujemy akweny. Wszystko po to, aby sprawdzać, na ile te obostrzenia są przez naszych mieszkańców respektowane. Po 16.40 na antenie trójki wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Porozmawiamy o zmianach dotyczących pomocy państwa w tarczy antykryzysowej. Przed nami m.in. relacja, że ze Szwecji, która nie wprowadziła obostrzeń, ludzie spacerują po ulicach, restauracje są czynne, otwarte są szkoły podstawowe. Jeżeli wyjdzie się na ulicę, to rzeczywiście widać, że w tej chwili mamy słońce, mamy wiosnę. Rozstawione są ogródki kawiarniane, ludzie tam przebywają. W jakiejś części jest to ta strategia, czy to podejście no jest zgodne ze szwedzką kulturą, ale z drugiej strony trudno jest to utrzymać. Tyle, że w Szwecji trwa właśnie dyskusja, czy przyjęta strategia, właściwie jej brak, to dobre rozwiązanie. Oto m.in. zapytam profesora Włodzimierza Guta, wirusologa, który będzie moim gościem po 17.40. Cała Polska pomaga w walce z koronawirusem. Do akcji szycia maseczek przyłączyli się m.in. więźniowie z zakładu w Strzelcach Opolskich. Przyszła ta epidemia i trzeba pomóc ludziom. Zaczęliśmy szyć maski. Jest nas tu czterech i staramy się jak najwięcej uszyć, jak najwięcej pomóc ludziom na wolności. Polecam Państwu do 19.00 popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną. Co, piosenka dnia? Głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko. Igor Herbut. Przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie. Na spirali wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi oszczędnie, oszczędnie markujący obrót. Kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd, wszystkie one doprowadziły nas tu. Doprowadziły nas tu. O! Wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klaps. Wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd, wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Ćwiczenia, tylko ćwiczenia. Igor Herbut, Ro, nasza piosenka dnia. 17 minut już po godzinie 15. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy szukają mieszkań na czas epidemii. Nie chcą narażać swoich rodzin, wracać do domu po dyżurach, na przykład na oddziałach zakaźnych. Na apel pracowników służby zdrowia odpowiedziało bardzo, bardzo wiele osób. Bezpłatnie wynajmę mieszkanie dla pracowników służby zdrowia. Kawalerka, pełne wyposażenie, dostępne od zaraz. Hashtag Mieszkanie dla medyka, miejsce Kraków. Takich ogłoszeń z dnia na dzień przybywa, a na portalach społecznościowych powstają grupy pomagające w wymianie informacji, kto potrzebuje mieszkania, a kto je oferuje. Mówi administrator grupy facebookowej Mieszkanie dla medyka Krzysztof Kowalkowski. Wiemy, jak szukać mieszkań, chcemy pomóc medykom znaleźć mieszkanie w tej trudnej sytuacji, jeśli rzeczywiście znaleźli się w takim momencie swojego życia, że muszą mieszkać na przykład sami, z dala od rodziny, albo muszą znaleźć mieszkanie dla rodziny, to my chętnie bardzo pomożemy. Do poszukiwań mieszkań dla medyków dołączyły również okręgowe izby lekarskie. Zainteresowanie lekarzy tymczasowym lokum jest coraz większe, mówi prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk. W zeszłym tygodniu mieliśmy 3-4 telefony z pytaniami lekarzy, czy istniałaby taka możliwość, czy izba przewiduje tego typu działania. Zwłaszcza, że chorych na COVID-19 przybywa. Stąd obawy medyków o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Lekarze boją się, pracują. Ci szczególnie, którzy pracują na SOR-ach, którzy pracują i w oddziałach zakaźnych, ale i w oddziałach szpitalnych, gdzie trafiają różni pacjenci, gdzie dopiero po kilku dniach okazuje się, czy ktoś był zakażony, czy nie był zakażony. Lekarz na co dzień bezpośrednio kontaktuje się ze swoją rodziną, czy z żoną, małymi dziećmi. To jest po to, żeby po prostu zminimalizować ryzyko ewentualnego rozniesienia infekcji. Ale akcja Mieszkanie dla medyków nie cieszyłaby się powodzeniem, gdyby nie odzew ludzi. Właścicieli mieszkań, którzy w tym trudnym czasie chcą pomóc i wesprzeć służbę zdrowia. Podobnie zrobiła pani Paulina Szczepańska, która zaoferowała swoje mieszkanie medykom. Zainspirowała mnie koleżanka z pracy, która zaangażowała się w pomoc w szyciu maseczek. Stwierdziłam, że też chciałabym coś zrobić, a że ja nie potrafię szyć, nie mam takich możliwości. To stwierdziłam, że wynajmiemy nasze mieszkanie, które w tej chwili stoi wolne. Może przyda się medykom, którzy chcą po prostu chronić swoje rodziny. Dlatego zdecydowaliśmy się z mężem, że po prostu udostępnimy to mieszkanie. A zasady udostępniania ogłoszeń mieszkań są bardzo proste, dodaje Kowalkowski. Każdy może zostawić swoje mieszkanie. Chodzi o to, żebyśmy się dzielili informacją. To medyk z właścicielem mieszkania muszą się w jakiś sposób porozumieć, jeśli chodzi o warunki tej współpracy. No natomiast jeśli chodzi o samą publikację ofert na naszej grupie, to zapraszamy wszystkich. Można to robić w każdej chwili. Każdy może to zrobić. Okręgowe izby lekarskie w kolejnych miastach starają się pomóc w znalezieniu mieszkań, a nawet, jak Szczecińska Izba Lekarska, idą o krok dalej, starając się organizować pomoc przy czynnościach dnia codziennego, zrobieniu zakupów, opiece nad dziećmi, pomocy w lekcjach czy opiece nad zwierzętami. O mieszkania dla medyków pytała Monika Suszek. 20 minut po godzinie 15. Za 3 minuty w Trójce połączymy się z Londynem. Przedstawimy Państwu aktualny raport z wyspy. Różni artyści. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy po mój czas. Nie poprawi optymiści. Świat nakręcą jeszcze. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 15. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Cały świat tym się interesuje, zatem zapytam i ja, jak zdrowie pana premiera Borisa Johnsona? Niecałą godzinę temu dostaliśmy informacje ze szpitala przekazane za pośrednictwem Downing Street. Stan stabilny, premier reaguje na leczenie, to cytat, ma podobno dobre samopoczucie. No i dochodzą do tego nieoficjalne doniesienia Timesa dziś rano, że premierowi spadła gorączka. Ta gorączka, która była głównym powodem, dla którego Boris Johnson trafił do szpitala, a potem na oddział intensywnej terapii. No ale oczywiście to wszystko nie zmienia faktu, że mamy sytuację bez precedensu. sensu w historii Brytanii. W 2003 roku Tony Blair, wówczas szef lewicowego rządu, spędził 2 doby w szpitalu, ponieważ miał problemy z sercem. To było głównie wtedy obserwacja, żeby znaleźć sytuację, która chociaż troszeczkę przypomina to, co teraz dzieje się w brytyjskiej polityce. Żeby znaleźć kolejną taką sytuację, musimy cofnąć się do 1983 roku. Sam początek drugiej kadencji Margaret Thatcher, żelazna dama, miała wtedy operację oka, spędziła w szpitalu 8 godzin. Jak na żelazną damę przystało, od razu wróciła do pracy. Premier Churchill miał w latach 50. wylew, ale nie pojechał do szpitala. Szpital pojechał do niego. Pielęgniarki odwiedziły go w domu. W dzielnicy rządowej Westminster zrozumiało emocje. Na co dzień dosyć taki robotyczny szef dyplomacji Dominic Raab. Tym razem ktoś mu wcisnął przycisk włączający emocje. Dominic Raab, szef dyplomacji, mówił wczoraj tak. It comes as a shock to all of us. He's not just the Prime Minister. Dla nas wszystkich to wstrząs, bo dla członków gabinetu to nie jest tylko premier, to nie jest tylko nasz szef, to współpracownik, to przyjaciel. Nasze myśli i modlitwy są teraz z premierem, z Carrie i z jego rodziną. Jestem przekonany, że on z tego wyjdzie, bo jedną rzecz o tym premierze wiem z pewnością. To wojownik. Ciepłe słowa ze wszystkich stron płyną w kierunku szpitala Świętego Tomasza. Również z północy pierwsza Szkotka, Nicola Sturgeon, na co dzień w ostrym sporze z konserwatywnym premierem. Na co dzień chce mu wydrzeć swoją ukochaną Szkocję z jego królestwa. No ale teraz oczywiście wszystko to schodzi na drugi plan. Rzeczy, które dzielą nas w normalnych czasach, teraz wydają się o wiele mniej istotne. Dziś wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. Ludźmi zjednoczonymi w walce z wirusem. Premier, oprócz tego, że przewodzi działaniom rządu, prowadzi jeszcze swoją prywatną walkę. Przypomnijmy, że szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dominic Raab w tej chwili w zastępstwie za premiera Johnsona kieruje pracami rządu. Będą następne restrykcje, obostrzenia, takie, które no, niektórych irytują, ale przyczyniają się do zahamowania koronawirusa. Rząd jak na razie tego nie wyklucza. Wiele tutaj zależy po prostu od zachowania Brytyjczyków. Pogoda robi się coraz lepsza. Jeżeli stanie się tak, na przykład w przyszły weekend, który jest długim weekendem świątecznym, że parki się zapełnią ludźmi, że coraz większa grupa ludzi będzie próbować gdzieś tam omijać te ograniczenia, no to ministrowie cały czas powtarzają, że niewykluczone, że ta kwarantanna się jeszcze zacieśni. W tym tygodniu członkowie rządu mieli się zebrać ze swoimi doradcami i mieli analizować efekty dotychczasowych środków kwarantanny. Teoretycznie miało być tak, że mieli się też zastanowić nad tym, czy już można powoli poluzowywać te środki. No ale z rządu płyną jasne sygnały. Po pierwsze, termin się opóźni, już nie ten tydzień, a przyszły tydzień. No i po drugie, co ważniejsze, jest jeszcze za wcześnie na to, żeby myśleć o poluzowywaniu tej kwarantanny. Dzisiaj Sadiq Khan, burmistrz Londynu, mówił, że mniej więcej za tydzień, półtora spodziewamy się okresu szczytowego. Oczywiście środki kwarantanny sprawiają, że ta krzywa się spłaszcza, a więc ten najgroźniejszy, czy okres tej największej liczby zarażeń, ten okres, kiedy szpitale są pod największą presją, się wydłuża. I dlatego Sadiq Khan dzisiaj w BBC stawiał sprawę jasno. Nie można nawet na razie zacząć myśleć o poluzowywaniu kwarantanny. No i tutaj dochodzimy do testów, do badań, które ciągle są kwestią numer jeden, no może numer dwa, no bo kwestią numer jeden jest teraz oczywiście stan Borisa Johnsona na wyspach. Przy każdej strategii takiego stopniowego wychodzenia z kwarantanny, z ograniczeń, te masowe badania wydają się być podstawą. Tak mówił mi o tym profesor Ian Donald z Instytutu Badań nad Zdrowiem Populacji na Uniwersytecie w Liverpoolu. Jeżeli potrafisz pokazać, że poziom zakażenia w kraju jest relatywnie niski, wtedy możesz usuwać restrykcje. Ale jeżeli nie testujesz, to po prostu nie wiesz. Możesz tylko wnioskować wstecznie jako punkt startowy obierający stopę śmiertelności. Problem polega na tym, że żeby znać tę stopę, musisz wiedzieć, jaki procent zakażonych ludzi umiera. A nie wiesz przecież, ilu jest zakażonych, no bo masz za mało testów. Ekstrapolujesz więc z danych na przykład chińskich i wtedy zawsze będzie to przybliżenie. 786 zgonów poprzedniej doby. Ponad 55 tysięcy Brytyjczyków jest zakażonych. Czy jest coś, w czym ludzie szukają nadziei? Coś, co daje otuchę, pocieszenie Brytyjczykom? Doskonałe pytanie. Kto wie, być może dla części rzeczywiście jest ten weekendowy przekaz monarchini Elżbiety II, która w historycznym wystąpieniu powiedziała Brytyjczykom, cytując słynną piosenkę Verlin, jeszcze spotkamy się z przyjaciółmi, jeszcze spotkamy się z bliskimi. We will meet again. Królowa Elżbieta II, dziś jej wizerunek i cytat z tej historycznej przecież przemowy pojawił się na słynnym skrzyżowaniu Piccadilly Circus, tym, gdzie zwykle nad przechodniami górują reklamy Coca-Coli czy komputerów. Tym razem jest tylko królowa i ten cytat z jej przemówienia. No problem polega tylko na tym, że mało kto na żywo to wszystko zobaczy. Londyn wciąż zamknięty jak miasto duchów. Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. Też mamy piosenkę dla Brytyjczyków. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us Jerry and the Pacemakers. Program trzeci, 28 minut do godziny 16. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, a także Naczelna Izba Aptekarska apelują do przedsiębiorców i włodarzy miast o ułatwienia dla służb medycznych. Chodzi m.in. o możliwość zakupów bez stania w kolejkach, no i o pozwolenie na bezpłatne parkowanie samochodów. Są już pierwsze reakcje. Jedna z sieci sklepów zaczęła obsługiwać medyków poza kolejnością. A jak na to reagują inni kolejkowicza? Uważam, że cały personel służby zdrowia, włącznie z pielęgniarkami, powinien mieć pierwszeństwo, dlatego że oni są na pierwszej linii walki z koronawirusem, a musimy działać wspólnie jako społeczeństwo. Prawdę mówiąc, chyba pierwszy raz się tego uczymy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystąpił o to, żeby udostępnić na przykład parkingi za darmo, że jak podjeżdża do chorego pielęgniarka, żeby nie musiała płacić, żeby mogła stanąć na miejscu dla inwalidów, no bo przyjechała do chorego, no ale policja nie wie, żeby mogły pani robić po pracy spokojnie zakupy, bez kolejki, nie tylko pani, ale w ogóle służba zdrowia. Czy dla pań byłoby to dużym ułatwieniem? Dla nas w tej chwili każda forma pierwszeństwa jest bardzo potrzebna. Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Powiem szczerze, im krócej przebywamy w otoczeniu, tym mniejsze ryzyko kontaktu z innymi ludźmi, a żyć musimy, czyli zakupy spożywcze musimy realizować, bo jesteśmy też żonami, matkami i prowadzimy dom. Naczelna Rada Aptekarska wystąpiła z apelem do osób, które prowadzą apteki, żeby bez kolejki obsługiwać kogo konkretnie? Pracowników służb medycznych, mundurowych, czy też pracowników socjalnych. Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej. Osoby uprawnione do takiej obsługi powinny mieć przy sobie ważne dokumenty pozwalające farmaceucie na ocenę zasadności zakupu leków taką drogą, na przykład mieć ważną przepustkę, legitymację służbową, czy też prawo wykonywania zawodu. Chodzi przede wszystkim o to, aby służby zaangażowane w walkę z koronawirusem mogły szybciej i sprawniej docierać do pacjentów potrzebujących pomocy. Te osoby kupują komuś lek, czy mogą sobie też kupować? Jak ma być to zrozumiane? Te osoby przede wszystkim zakupują zakupów leków dla osób chorych, potrzebujących, na przykład pielęgniarki środowiskowe, które realizują receptę dla seniorów, czy też odpowiednie służby mundurowe, które realizują takie zamówienia dla osób potrzebujących. Wszystkie te osoby rekomendujemy, żeby faktycznie obsługiwać je bez kolejki. Zwłaszcza, że dochodzi już do kuriozalnych sytuacji, że między godziną 10 a 12, która jest dla seniorów, a koleżanka ma rozpoczęcie pracy o 10, a stoi w kolejce po bułkę za 5:10, jest zatrzymywana przez policjanta legitymowana. Pani nie jest seniorem. Policjant jest wyrozumiały, pozwala jeszcze zakupy zrealizować, a niestety panie w kolejce emerytki z dużą dozą dezaprobaty komentują sytuację, że powinna ta pani co najmniej dostać mandat albo upomnienie. Tak. Ale wiedząc, że jest to pracownik służby zdrowia? Tak, właśnie to jest zaskakująca sytuacja. Przedstawiła się. Szczerze powiem, że wczoraj obchodziliśmy święto służby zdrowia. Jednak czasami te takie małe gesty, te negatywne, strasznie jeszcze dodatkowo obciążają psychicznie personel, który i tak jest dociążony do granic możliwości. Ja się nie dziwię, z jakim ryzykiem w ogóle wiąże się dzisiaj pójść do pracy. Jeżeli tylko można w jakikolwiek sposób pomóc pracownikom służby zdrowia, to naprawdę, czy to będzie puszczenie w kolejce w sklepie, czy przepuszczenie do apteki po zakup lekarstw, czy jakiegoś wyposażenia, jak najbardziej. Ja mogę stać w kolejce godzinę, nie ma problemu. Przywileje dla tych, którzy w dobie epidemii walczą o nasze zdrowie, wydają się rzeczą naturalną. Sprawą zainteresowała się Ewa Dudzińska. Myślę, że nikogo nie trzeba namawiać, bo jeśli mogą wyjątkowo, jeśli mogą oczywiście wyjątkowo traktować pracowników służby zdrowia, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie panie Kubo oraz wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Był rok 1983, wtedy już byłem słuchaczem waszego programu i wtedy po raz pierwszy na liście usłyszałem piosenkę pod tytułem Obserwator. Tak mnie się objawiła nazwa Rezerwat. Ale później przyszedł rok 86 i usłyszałem coś, co mnie wbiło w ziemię. Było to oczywiście Zaopiekuj się mną, jedna z najpiękniejszych piosenek w historii polskiego rocka. Panie Andrzeju i droga Trójko, bardzo dziękuję za te sympatyczne ballady i nie tylko. I życzę zdrowia. Tak kolorowo Dziś przed południem dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Andrzej Adamiak, wokalista, lider zespołu Rezerwat. Miał 60 lat. Grupa Rezerwat. 19 minut pozostało nam do 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Na antenie teraz Waszyngton, Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry pan. 1150 zgonów w ciągu jednej przedostatniej doby odnotowano w Stanach według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Liczba zmarłych na COVID-19 sięga niemal 11 tysięcy. Mimo wszystko prezydent Trump widzi światełko w tunelu. To światełko, rozumiem, to nadzieja na zatrzymanie tego przyrostu zakażonych? Tak, nadzieja na to, że to jest najgorszy tydzień, jeśli chodzi o walkę z epidemią w Stanach Zjednoczonych, i że później sytuacja się ustabilizuje i zacznie poprawiać, w tym sensie, że będzie mniej ofiar śmiertelnych. Tak mówią modele matematyczne, statystyczne, którymi posługuje się rząd amerykański. Te liczby, które pan podał, one są już wyższe. Niestety wczoraj to był najgorszy dzień od początku epidemii. Prawie 1000 albo ponad 1900, w zależności od tego, kto liczy i w jaki sposób, ofiar śmiertelnych. Wydawało się, że już po weekendzie sytuacja się trochę stabilizuje. Natomiast wczoraj ta liczba ofiar śmiertelnych skoczyła w górę. Liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych już przekroczyła 400 tysięcy. Nowy Jork cały czas też patrzy na te liczby, dlatego że i w niedzielę, i w sobotę, i w poniedziałek liczba ofiar śmiertelnych była stabilna, ale wczoraj również była dosyć wysoka. Także widać, że no jeszcze tego szczytu być może niestety Stany Zjednoczone nie osiągnęły. Natomiast z drugiej strony nie tylko prezydent Trump, ale także dr Fauci, jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o zespół antykryzysowy Białego Domu, który walczy z tą epidemią, mówi również, że są obiecujące sygnały mówiące o tym, że zwiększenie dystansu społecznego, te regulacje, które obowiązują prawie w całych Stanach Zjednoczonych, przynoszą efekty. Tyle, że będziemy musieli na nie poczekać. Natomiast Fauci mówi, że z danych dotyczących liczby hospitalizacji wynika, że Ameryka powinna zobaczyć efekty tego, co Amerykanie robią już od kilku tygodni w najbliższym czasie. Tam w tych prognozach, również przeglądałem, znalazła się taka informacja, że ten szczyt zakażeń przypadnie na 16-17 kwietnia. Choć mam świadomość, że takie prognozowanie jest bardzo, bardzo trudne. Pojawiły się również przewidywania dotyczące ofiar. Mówi się o 3000 nawet ofiar w Stanach na dobę. Najtragiczniejsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork. 40-kilka% wszystkich ofiar, jak wiemy, to są ofiary, które zmarły w tym stanie. Ale gubernator Andrew Cuomo powiedział, wspominany wielokrotnie przez pana, powiedział, że być może epidemia osiągnęła swój szczyt w tym stanie, czy w mieście. Gubernator apeluje oczywiście, by ograniczyć wychodzenie z domu do minimum. Takie apele pojawiają się także w innych stanach. No i jak reagują Amerykanie? Słuchają? Z reguły tak, chociaż czasami policja musi podejść i poprosić o rozejście się. Jeżeli wtedy odmawiają, no to w niektórych miejscach, bo to nie dotyczy, te przepisy nie są aż tak restrykcyjne w całych Stanach Zjednoczonych, może zostać wlepiony mandat. Rzadko się to zdarza, bo zwykle się podporządkowują. Ale to jest różnie w różnych częściach kraju, w Stanach Środkowych. Tam nawet nie wszędzie obowiązują te nakazy pozostania w domach. niektóre kościoły nie podporządkowały się, albo przepisy ich nie dotyczą, albo zostały wyłączone z tych przepisów. Jeśli chodzi o te liczby, to są także dobre wiadomości. Tą zła wiadomość to była bardzo duża liczba ofiar śmiertelnych wczoraj i w Nowym Jorku, i w całych Stanach Zjednoczonych, ale dobra wiadomość na przykład z Nowego Jorku jest taka, że to, czego obawiano się, czyli włoskiego scenariusza, że będzie przeciążenie szpitali, że zabraknie miejsc na oddziałach intensywnej terapii, że zabraknie respiratorów. Już wiemy i wczoraj właśnie Cuomo to powiedział. Ten czarny scenariusz na szczęście się nie spełni, dlatego że prognozowana liczba łóżek szpitalnych w Nowym Jorku w tym momencie to miało być od 50 tysięcy, a niektóre prognozy mówiły nawet o większym obłożeniu. Tymczasem obłożenie wynosi 17 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii jest 4,5 tysiąca mieszkańców stanu Nowy Jork. Tymczasem obawiano się, że to może być kilkanaście, a nawet ponad 20 tysięcy. Także to jest ta dobra wiadomość. Dobra wiadomość też z Kalifornii. Okazuje się, że tamte prognozy i skali epidemii, liczby ofiar śmiertelnych też zostały zredukowane w dół. Więc mówię, no są złe wiadomości, ale są też dobre. No, to jest tak, jak eksperci mówili, tak jak nawet prezydent Trump, którego można nazwać naczelnym optymistą kraju, nawet on przyznawał, że ten tydzień będzie trudny dla Ameryki, bo te liczby ofiar śmiertelnych będą wysokie. No i niestety jest. Z Waszyngtonu dla Państwa Marek Wałkowski. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 14 minut pozostało do 16. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of a hill, top of a heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Frank Sinatra, Tony Bennett, a my, proszę Państwa, za dwie minuty przeniesiemy się do Szwecji. Porozmawiamy o strategii tego państwa, o sytuacji w Szwecji. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. New York, New York. New York. 10 minut do godziny 16. W Szwecji znacząco rośnie, proszę Państwa, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. W sumie z powodu COVID-19 zmarło w kraju ponad 600 osób. Około 8 tysięcy jest zakażonych. Szwecja jako jedyny, przypomnijmy, kraj w Europie nie zastosowała radykalnych kroków mających ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Z korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie, Danielem Zyśkiem, rozmawiał Marcin Pośpiech. Szwecja, jak wiemy, jest państwem, które stosuje liberalne podejście do walki z koronawirusem. Jak ono wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że jak wyjdę na zewnątrz, bo w tej chwili jestem w domu, to można powiedzieć, że życie toczy się dalej i nie zauważa się jakichś większych obostrzeń. Jak najbardziej życie toczy się dalej. Czyli co, działają szkoły, ludzie chodzą do pracy, otwarte są granice, pływają promy między Polską a Szwecją, wszystko jest po staremu? Tak, jak najbardziej. Wszystko jest po staremu. Jedynym ograniczeniem, które wprowadzono zaledwie kilka dni temu, jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. No ale porównując tę sytuację do sytuacji w Polsce czy w innych krajach na południe Europy, no można powiedzieć, że mamy tutaj wielki luksus. Jaki pomysł kryje się za tym podejściem? Kiedy zaczęto przyciskać polityków i mówić, no ale to dlaczego, bo Europa Południowa czy Środkowa czy inne kraje zaczynają bardzo wprowadzać restrykcyjne środki, dlaczego tu w Szwecji jest inaczej? Zaczęto mówić, że w Szwecji jest społeczeństwo zupełnie inne i że tutaj ludzie po prostu przestrzegają zasad takich lekkich, że nie trzeba niczego zakazywać, nie potrzeba wprowadzać kar, wystarczy prowadzić lekkie rekomendacje, wystarczy po prostu, że ludzie słuchają się władzy, słuchają się urzędów, urzędników, słuchają się ekspertów. To jest takie podejście, które po części może być prawdą, ale jeżeli wyjdzie się na ulicę, to rzeczywiście widać, że w tej chwili mamy słońce, mamy wiosnę, rozstawione są ogródki kawiarniane, ludzie tam przebywają. Myślę, że w jakiejś części jest to ta strategia, czy to podejście no jest zgodne tutaj ze szwedzką kulturą, ale no, z drugiej strony trudno jest to utrzymać. Rozmawiamy o ludzkim życiu, ale z drugiej strony patrzymy na statystyki. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Szwecję, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, liczbę osób zakażonych? No niestety ten problem zaczyna się pojawiać. W tej chwili, w momencie, kiedy rozmawiamy, są 7693 przypadki osób zakażonych i niestety prawie 600 śmiertelnych. Jest ten problem związany z domami opieki dla osób starszych. Tam najczęściej rozprzestrzenia się w tej chwili koronawirus. Jest, tak jak w innych krajach, problem ze środkami ochronnymi. Ich brakuje. Czy to, powiedzmy, liberalne podejście jest w Szwecji w jakiś sposób kwestionowane? Czy toczy się na ten temat spór? Tak, jak najbardziej. Ta debata się tutaj zaczyna być coraz bardziej dynamiczna. Na początku nie było wiadomo. Właśnie tak, było bardzo dość tak spokojnie. Wydawało się, że to jest jakaś taka normalna droga. W tej chwili ta debata zaczyna być coraz bardziej silniejsza, no wraz z tym, jak rośnie liczba osób śmiertelnych, która jest takim jakby najbardziej mocnym wskaźnikiem, czy też dowodem, czy ta strategia jest słuszna. Ale wciąż, no, według badań opinii publicznej, 60% Szwedów popiera działania urzędów, popiera działania polityków. Wiemy, że także Wielka Brytania początkowo stosowała podobne podejście, ono okazało się nieskuteczne. Czy w Szwecji ewentualnie mówi się o zmianie tej polityki, zmianie tej strategii? To jest bardzo dobre pytanie. Jak na razie nic na to nie wskazuje, choć kilka dni temu premier Szwecji poprosił opozycję do rozmów, aby uzyskać więcej władzy i więcej możliwości bardzo szybkich reakcji, wprowadzenia kolejnych obostrzeń. A jak na ten problem, na pandemię patrzy się w innych krajach regionu, w Norwegii, w Danii? Także liberalnie? Właśnie nie. Dania i Norwegia to są kraje, które poszły tą drogą bardzo restrykcyjną. Tam zamknięte są szkoły, tam jest ograniczona możliwość poruszania się, ograniczona ilość kontaktów, wprowadzono, ograniczono możliwość kontaktu z innymi osobami. Tam w tej chwili jest takie zielone światło, że jednak wydaje się, że ta strategia działa, ponieważ liczba nowych przypadków zakażonych nie rośnie już w takim tempie jak wcześniej, a jak również liczba zgonów utrzymuje się na w miarę niskim poziomie, jeśli to tak w ogóle można powiedzieć. Tą drogą Szwecji początkowo próbowała iść również Finlandia, ale też w pewnym momencie wycofano się z tego. Na przykład zamknięty jest rejon Helsinek, ponieważ tam jest najwięcej przypadków zakażeń. Został on zamknięty, aby wirus nie rozprzestrzenił się po kraju. Daniel Zyśk, korespondent PAP-u w Szwecji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z korespondentem rozmawiał Marcin.